Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Risale-i Nur isimli eserlerinden, Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Alimlerin ve Evliyaullah'ın mektuplarının her birisi hasta gönüllere şifa, hasta akıllara şifa ve dermandır. Ve pek çok alimin, pek çok evliyanın mektupları, mektubatları vardır. Derlenmiştir, derlenmemiştir. Ama muhakkak kendi çağında insanların ihtiyaç duyduğu veya insanların muhtaç olduğu ve o mübarek muhterem zatın gördüğü tedavileri, ilaçları ihtiva eden, içeren hakikatlerdir. Hakikatler ile doludur o mektuplar. Üstad Bediüzzaman'ın mektupları da öyledir. Bir Kur'an hizmeti yürütülmektedir ve bu hizmet içerisinde ihtiyaç duyulan her konuya üstad temas etmiştir. Ve dolayısıyla bu mektuplara biz efendim ekmek gibi, su gibi ihtiyacımız var. 141. mektupta üstad şöyle diyor: Aziz Sıddık kardeşlerim, Kastamonu'dan, muhtemelen Isparta'ya yazmış. Risale-i Nur tarikat değil, hakikattir. Kur'an ayetlerinden doğan bir nurdur. Kur'an'dan süzülmüş bir hakikatler mecmuasıdır. Ne doğunun ilimlerinden, ne de batının bilimlerinden, mantık ve felsefesinden alınmış değil. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bu zamana ait bir manevi icazıdır, mucizesidir. Risale-i Nur'larda şahsi menfaat yoktur. Risale-i Nur'un hiç olmazsa söz ve mektuplarını, yani Sözler isimli kitabını ve mektubatını tamamıyla okuyunca birçok hakikat tezahür edeceğinden Risale-i Nur'u yazmaktan çekinmeyecek ve çekilmeyeceksiniz. Bunu bundan 70 sene önce efendim yaşamış olan bir muhterem bir alim zata yazıyor üstad. Muhterem değerli kardeşim, derhal yazmaya başlayınız. Korkmayınız. Kur'an hizmeti sizi inşallah muhafaza edecektir. Çünkü o zamanlarda Risale-i Nur'u okuyup yazanlarla mücadele ediliyordu resmi makamlar tarafından maalesef. İnsan haklarını hiçe sayan, insanların kitap okuma, bir fikir, bir inanç sahibi olma haklarını hiçe sayan bir grup, masum insanlarla uğraşıyordu. Diğer efendiyi ziyarete gidenlere ve Risale-i Nur'u yazan o havalideki kardeşlerimize geçmiş olsun, hafız-ı hakikiyi inşallah muhafaza edecektir diyor. Yani çünkü işte bir insanı ziyarete gidenleri tutmuş mahkemeye vermişler. Risale-i Nur'u yazan insanları, ondan istifade edenleri tutmuş mahkemelere vermişler. Ama Cenab-ı Hak zalimlerin şerlerinden muhafaza etmiş o günde, bundan sonra da eder, edecektir. Ümidimiz odur rahmeti ilahiyeden. Bir haşiye var, bir dipnot var. Kardeşimiz Salahaddin burada, Isparta'da olduğu gibi, bunlara da Risale-i Nur'u aramak için evlerini taharri edip sıkıştırdıkları zaman, hıfz-ı ilahi ile bir şey bulamadıkları zamanki hadiseye işaret ediyor. Yani demek ki Kastamonu'da da evini aramışlar efendim Salahaddin'in ve fakat bir şey ele geçirememişler. Onu yazıyor Feyzi ağabeyimiz rahmetullahi aleyh. İmam Ali radıyallahu anh'in Tukadu siracu surci sirran tenevverat. Emrine inkıyat etmek icap ettiğinden, Risale-i Nur'u gizli okumak, gizli yazmak, gizli neşretmek lazımdı. O kardeşlerimizin bu emre riayet etmemesinden başlarına gelen ileri gelmiştir. Ondan dolayı bir hafif şefkat tokadı yemişlerdir. Tekrar geçmiş olsun diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh, bu nur lambasının gizlice sirran tenevveret, gizlice nurlanacağını ifade ediyor. Öyle de olmuş. Hiç merak etmesinler, hiçbir şey yapılmaz ve yapamaz ve göremezler. Bu hadiseden müteessir olup etkilenip de hizmetten çekilmeyiniz, çekinmeyiniz. Bilakis çalışmanızı artırınız ki bu meydanı imtihan olan, meydanı tecrübe olan dünyada muvaffak olunuz. Evet, başarının sırrı korkup kaçmak değil, aksine imtihanı başarıyla bitirip yola devam etmek. Risale-i Nur'a, Risale-i Nur ile Kur'an'a hizmetin önüne zaman zaman çeşitli engeller çıkar. Fakirlik bir engeldi o zamanlar. Geçim sıkıntısı bir engeldi. Zalimlerin açtıkları mahkemeler, tahriler, hapishaneler bir engeldi. Ama Risale-i Nur talebeleri, o kahraman insanlar, güçlü bir iman ile bu engelleri aştılar. Risale-i Nur'a diyor üstad, sık sık ilişirler fakat bir halt edemezler. Çünkü Gavs-ı Azam rahmetullahi aleyh ve İmam-ı Ali rahmetullahi aleyh gibi zatların himayeleri ve duaları berekatına hafız-ı hakiki olan Allah hıfz eder, muhafaza eder. Elhamdülillahi hâzâ min fadli rabbi. Bu da Allah'ın fazlından, lütfundandır. Biz bütün gücümüz, kuvvetimizle Allah'ı överiz. Medhu minnetimizi ona arz ederiz. Ruhi durgunluk inşallah geçecektir. Risale-i Nur, lillezîne âmenû hudan ve şifa sırrına mazhardır. Evet, Risale-i Nur, Kur'an'dan alınmış bir tefsirdir. Bir hakikatler mecmuasıdır. Kur'an-ı Kerim gibi iman edenler için, yani Kur'an'a inananlar için, Kur'an hidayet ve şifa olduğu gibi, Kur'an'a hizmet edenler için de Kur'an hidayet ve şifadır. Ondan istimdad et. Risale-i Nur talebeleri birbirinin ibadetinden hissedar olduklarından, birbirlerinin hizmetlerinden sevap hissesi aldıklarından daimi virtleri olan bu ayet-i azime size de şifa verir. Risale-i Nur'u yazınız, ihtiyata riayet ediniz. Bütün kardeşlerime selam ve hürmetler, Risale-i Nur'a çalışmanızı tekrar tavsiye ederim kardeşlerim. Salahaddin, evet, bu mektubu Salahaddin yazmış. 145. mektup, Risale-i Nur şakirtleri tarafından sorulan suale cevaptır. Sual, geçen sene sizden sormuştuk ki, üstada soruyorlar, Üstad Bediüzzaman'a, 50 gündür merak edip dünya cereyanlarına bakmadınız ve sormadınız. O sıralarda İkinci Dünya Savaşı var ve Üstad mesela 50 gün geçmiş, dünya savaşlarını sormuyor. İngilizler ne yapmış, Almanlar ne yapmış, Ruslar ne yapmış, nasıl bir durum var, bizim lehimizde, aleyhimizde bir durum var mı, sormuyor. O zaman bize bir cevap verdiniz. Gerçi o cevap hakikattir ve kâfidir. Fakat Risale-i Nur'un intişarı ve hizmeti ve alemi İslamiyet'in menfaati noktasında bir derece bakmanız lazım iken, şimdi 13 ay oluyor, aynı hal devam ediyor. 13 aydır dünyayı sormuyorsunuz. Bu savaşı merak edip sormuyorsunuz diyorlar üstada. El cevap, o da diyor ki bakın, el cevap, innel insane lezalûm. İnsan çok zalimdir ayetine, şimdi şu İkinci Dünya Savaşı'nda boğuşan insanlar tam mazhar olduklarından, onlara değil taraftar olmak veya merakla o ceryanları takip etmek, onların yalan aldatıcı propagandalarını dinlemek ve mücadelelerinden etkilenerek seyretmek, o zulümlere bakmak bile caiz değildir. Çünkü zulme rıza zulümdür. Taraftar olsa zalim olur. Yani o sırada İngiliz de zulmediyor, Fransız da zulmediyor, Alman da zulmediyor, Rus da zulmediyor. O savaşa girenlerin hepsi zulümlere bulanmışlar, karışmışlar. Böyle zulümlü bir savaşın bir tarafına, bir devlete taraftar olmak, zulmün bir tarafına tarafgir olmak demektir. Böyle bir zulme taraftar olan da zalim olur. Meyletse, bir tarafa meyletse, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ ayetine mazhar olur. Evet, zalimlere taraftar olmayın. Onların başına gelecek olan azap size de dokunur, size de gelebilir ayetine mazhar olur insan. Zalimlerle ilgilenmeyin. Onlara taraftar olmayın. Evet, hak ve hakikat ve din ve adalet hesabına değildir o savaşlar. Aksine inada ve ırkçılığa ve bir ırkın çıkarına ve nefsin enaniyetine dayanan, geçmişte bir benzeri yaşanmamış gaddarane bir zulüm hesabına olduğuna kat'i bir delil şudur. Biliyorsunuz Alman ırkçılığı, Nazizm, efendim bu savaşın temelinde yatıyor. İngilizlerin gururları, kibirleri, enaniyetleri yatıyor. Fransızların menfaatleri yatıyor. Rusların efendim hesapları yatıyor. Böyle çeşitli zulüm hesaplarıyla yapılan ve pek çok insanın acı çektiği bir savaş, hak ve hakikat adına bir adalet tecelli etsin diye yapılmış bir faaliyet değildir. Bunlara niye dikkatle bakıp takip edelim? Neden biz onun bir tarafına taraftar olalım? Bir kere bakın, bin kadar masum çoluk çocuğun, yaşlıların ve hastaların bulunduğu bir yerde, bir şehir düşünün, bir küçük şehir, bin kadar masum var, çoluk çocuk var, yaşlılar var, hastalar var. Bir iki düşman askeri var orada diye bahane ederek bombalarla hepsini birden vuruyorlardı. En despot burjuvalarla, en aşırı sosyalistlerle, en aşırı komünistlerle, hatta anarşistlerle işbirliği yapıyorlardı. Binlerce, milyonlarca günahsız insanın kanını döküyorlardı ve herkes için zararlı olan bir savaşı böyle bir inat uğruna sürdürüp gittiler, barışı reddettiler. Bu adamların hangisine taraftar olunur? Hangisinden yana çıkılır? Üstelik burada Müslümanların da bir çıkarı, bir menfaati yok ki. İşte böyle hiçbir adalete ve insaniyete ve hiçbir prensibe ve hukuka uymayan boğuşmalardan alemi İslam ve Kur'an elbette çok uzaktır ve kabul etmez. Onlara yardımcı durumuna düşmez. Çünkü o savaşan gruplarda öyle dehşetli bir firavunluk, bir hodyamlık var ki onların değil Kur'an'a, Müslümanlara yardımcı olmaları, aksine Müslümanları kendilerine tabi ve alet etmek için uğraşırlar. Kur'an'ın hakkı, hukuku ve adaleti ayakta tutma kuralı, öyle zalimlerin kılıçlarına dayanmaya, onlara taraftar olmaya elbette tenezzül etmez. Biz onlardan bir hayır ve bereket ummayız ve milyonlarca masumun kanıyla yoğrulmuş bir kuvvet yerine, yüce yaratıcının kudret ve rahmetine dayanmak, ehli Kur'an'a farz ve vaciptir. Gerçi zındıka ve dinsizlik o boğuşanların birine dayanıp ehli diyaneti, dindar insanları da eziyor. Yani mesela Türkiye'de bir takım dinsiz, inançsız zındıka, şimdi ortaya çıkan bir takım gruplar, o boğuşanların birine dayanıp Türkiye'deki dindar insanları da eziyorlar. O zındıkanın tazyikinden kurtulmak için onun aksi olan ceryana taraftar olmak bir çaredir. Fakat şimdiye kadar o taraftarlıktan da bir hayır çıkmadığı gibi daha çok zararı görülmüş. Hem din düşmanları aynı zamanda münafık olduklarından her tarafa dönerler. Herkesle beraber olup oynarlar. Senin dostunu senden ayırır, kendine dost edip sana düşman ederler. Evet, şimdilerde de görüyoruz. Amerika'ya gidiyorlar, dindarları şikayet ediyorlar. Avrupa'ya gidiyorlar, dindarları şikayet ediyorlar. Bize müsaade edin, biz onları ezelim diyorlar. Onlar her tarafa dönerler. Aslında ne Avrupa'dan yanadırlar, ne Amerika'dan yana, ne de bu milletten yana ve ne de bu milletin menfaatini düşünürler. Onlar sadece şeytandan yana bir gruptur. Senin bir tarafa taraftar olmakla kazandığın günahlar faydasız boynunda kalır diyor Üstad. Yani biz gidip bir tarafa taraftar olmayalım, ne masonlarına, ne kafirlerine, ne Ergenekon'una, ne Amerika'sına, ne Avrupa'sına, ne Rus'una, ne başka bir şeye, onlar adına hiçbir harekette, hiçbir faaliyette bulunmayız ve sadece Kur'an adına, iman adına hareket ederiz. Her cereyandan belli bir mesafeyle uzak kalırız, dikkat ederiz. Değilse biz zarar ederiz. Risale-i Nur şakirtlerinin vazifeleri iman olduğundan, hayat meseleleri onları çok alakadar etmez ve merakla baktırmaz. İşte bu hakikate binaen değil, 13 ay belki 13 sene dahi bakmasam hakkım var. Sizler baktınız, günahlardan başka ne kazandınız diyor Üstad. Ben bakmadım, ne kaybettim diyor. Evet değerli kardeşlerim, dersimize burada son veriyoruz. Hoşça kalın.